çektim, azma çektim, içten içe sızısını. Azma çektim, azma çektim. Çaldılar şu seni benden, ayırdılar bizi neden? Bile bile zulmedenden. Az mı çektim, az mı çektim? Çektim, az mı çektim?